stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 sierpnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nadal utrzymuje się wzrost zakażeń koronawirusem. Po nowych danych powiedział o tym wiceminister zdrowia. Brak ochrony polskich granic byłby skrajną nieodpowiedzialnością. Tak minister sprawiedliwości mówi o sytuacji z uchodźcami próbującymi dostać się do Polski. Jeszcze do wtorku można głosować na wydarzenie historyczne roku. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 204 nowe zakażenia koronawirusem. Nikt nie zmarł. W szpitalach leżą 403 osoby z COVID-19, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dzisiaj mamy 204 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. To jest w porównaniu do ubiegłego tygodnia wzrost o prawie 11%, czyli w dalszym ciągu utrzymujący się trend wzrostowy. 403 osoby są hospitalizowane z powodu COVID-19, pomocy respiratorów. Wymaga 57 osób, czyli o 7 osób więcej niż dobę wcześniej. W pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów 700 tysięcy Polaków. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. A kibice Wisły Kraków i nie tylko mogli zaszczepić się dzisiaj przeciwko COVID-19 przed stadionem od strony ulicy Reymonta. W specjalnie ustawionym punkcie czekały jednodawkowe preparaty firmy Johnson & Johnson. Część osób zaszczepiła się dosłownie tuż przed wejściem na stadion. Mecz Wisła z Legią, nie? Przy okazji można poczuć się troszeczkę bezpieczniej? Oczywiście. Też mi się szykuje wyjazd za granicę i wolę wcześniej to zrobić. No, ja bym się w sumie zaszczepił. Widzę, że nie ma nikogo, to można wejść. Chcesz wypełnić, albo też? Tak, tak. Imię, nazwisko, prezerwamy w Wisłie. Trzeba się zaszczepić, już wie pan. To już najwyższa pola. Od wcześniej nie było czasu. Małopolskie kluby z Ekstraklasy podpisały specjalny apel do kibiców zachęcający do szczepień. Wczoraj tymczasowy punkt szczepień ustawiono przed stadionem Brookbet Termaliki Nieciecza. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że brak ochrony polskich granic byłby skrajną nieodpowiedzialnością, a wręcz zdradą interesów państwa. Tak lider Solidarnej Polski mówił o potencjalnym przyjmowaniu dużej liczby uchodźców i imigrantów z krajów arabskich. Zbigniew Ziobro zaznaczył, że nikt z ekspertów nie kwestionuje, że presja migracyjna, która jest na granicy polsko-białoruskiej, to prowokacja Aleksandra Łukaszenki. Nie jest to żadne spontaniczne zjawisko, tylko jest to zorganizowana akcja agresywna w stosunku do naszego państwa. Nie są to wysyłające, prawda, czołgi wojskie, ale celowo organizowane przez państwo białoruskie z wsparciem zapewne Putina, jego służb, wprowadzenie w perspektywie bardzo wielu dziesiątków tysięcy uchodźców, by wywołać różne problemy w Polsce czy w innych krajach ościennych. W ciągu ostatniej doby Straż Graniczna zarejestrowała 61 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Od początku sierpnia Straż odnotowała 3250 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy i w tym czasie zatrzymano ponad 970 cudzoziemców. Wszystkie zatrzymane osoby decyzją sądu są umieszczane w strzeżonych ośrodkach. W większości są to obywatele Iraku. Ostatnie dni głosowania internautów w plebiscycie wydarzenie historyczne roku. Głosy można oddawać do wtorku. Członkowie jury plebiscytu wybrali 15 najciekawszych projektów nadesłanych w trzech kategoriach. Wydarzenie, wystawa oraz edukacja i multimedia. Wśród nominowanych projektów jest w kategorii edukacja i multimedia specjalny serwis internetowy Polskiego Radia Bitwa Warszawska 1920. Współtwórca serwisu Bartłomiej Makowski zaznacza, że projekt jest przygotowany tak, aby zainteresować zarówno pasjonatów historii, jak i osoby szukające podstawowych informacji. Serwis jest zbudowany w ten sposób, żeby ktoś, kto jest zainteresowany tylko pobieżnie tematem, mógł przebrnąć przez niego w zaledwie 4 minuty i dowiedzieć się tego, co jest najistotniejsze. Ale jeżeli ktoś chce się w niego wgłębić, może tam spędzić naprawdę wiele godzin. Serwis jest podzielony na 5 rozdziałów, ale zawiera 144 podrozdziały. W plebiscycie wydarzenie historyczne roku internauci mogą oddawać głosy do końca sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo chmur, opady deszczu, chwilami na południu, w centrum i na wschodzie. Lokalnie możliwe burze. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Rano, gdzieniegdzie, zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura od 13 stopni miejscami na południu, przez 15-17 na przeważającym obszarze, do 19 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci.

wyzwoli. Przez jakie okulary patrzysz na świat? Przez jakie szkła obserwujesz rzeczywistość? Po każde okulary i każde szkła. Zniekształca obraz. Więc poznaj prawdę, a prawda cię wyzwoli. Zmętanej nie boli. Wyzwoli, wyzwoli. Z iluzji nie boli. Dziękujemy. Każdy z nas ma za sobą jakąś przeszłość muzyczną, ale tak jak już tutaj nas konferencjer zapowiadał, w tym składzie występujemy pierwszy raz i to jest w ogóle nasz pierwszy koncert. I mamy tego świadomość, że to gdzieś tam idzie poza to studio, w jakimś sensie chyba nawet na cały świat. I to na nas trochę ciąży, ale trzymamy się i walczymy dalej. A teraz kolejna piosenka, jak to bywa na koncertach, kolejna piosenka pod tytułem Pustynia. Ja nie chcę za dużo mówić, ale chcę tylko powiedzieć takie wprowadzenie, że ja się urodziłem w okolicach Pustyni Błędowskiej i tekst do tej piosenki był inspirowany między innymi Pustynią Błędowską i kiedyś dawno temu starożytny lud wyszedł z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej i szli przez pustynię i możecie mieć takie obrazy słuchając tej piosenki pod tytułem Pustynia teraz. Wszyscy razem opuścimy. walczyć, przez pustynię kroczyć, a w naszych sercach głos, głos, co śpiewa pieśni nieba. W naszych sercach głos unosi nas jak fala. Skarb jest w naszych sercach, mamy pełnię wiary. Przez pustynię śmiało kroczmy jak najdalej. A gdy świt rozświetli kres jaszczystej drogi, w rytmie zwyciężonych zatańczą nasze nogi. A w naszych sercach głos, głos, co krzyczy jak lew ryczy. Wciąż mi się śni ten sam sen, każdej nocy ten sam sen. Przez pustynię idzie drużyna do światłości, do oświecenia. Prawdziwa, ale co prawdziwa? To będzie piosenka o miłości. Jest 1 600 000 piosenek o miłości, ale ta będzie trochę inna. Trochę inna piosenka o miłości. No i tak ten tytuł, tak trochę prowokacyjnie, może jestem zbyt pewny siebie, prawdziwa miłość, czy to jest prawdziwa miłość, ocenicie sami w trakcie, słuchając. Lecimy. Możesz lecieć gdzie chcesz, możesz popłynąć gdzie zapragniesz. Nie schowałem cię w podziemiach, ani w oceanu głębiach. Szukasz, burzysz i budujesz, ogarniasz swoje życie tak jak czujesz. Tak właśnie kocham cię, taka jest moja miłość. W miłości wolność jest na wskroś i na wylot. Tak właśnie kocham cię, taka jest moja miłość. W miłości wolność jest. Nie masz mnie w posiadaniu, nie czujesz mnie w swoich rękach. Mogę lecieć gdzie chcę, mogę płynąć gdzie zapragnę. Nie schowałaś mnie w podziemiach, ani w oceanu głębiach. Szukam, burzę i buduję, ogarniam swoje życie tak jak czuję. Tak właśnie kochasz mnie, taka jest twoja miłość. A w miłości wolność jest, na wskroś i na wylot. Tak właśnie kochasz mnie, taka jest twoja miłość. A w miłości wolność jest, na wskroś i na wylot. Potrzebujesz dopełnienia. Jestem kompletny, nie potrzebuję dopełnienia. Razem czy osobno dajemy radę. Bez ciebie nie jest źle, ale chcemy być razem, razem. Tak właśnie kocham cię, taka jest moja miłość. W miłości wolność jest na wskroś i na wylot. A tak właśnie kochasz mnie, taka jest twoja miłość. A w miłości wolność jest na wskroś i na wylot. Dziękujemy bardzo. Już nam mija chyba, co? Zespół? Mija to napięcie? Mija. Okej, okay, piosenka pod tytułem Wilk i takie lekkie mrugnięcie, ale takie lekkie mrugnięcie do wilka stepowego, do tej słynnej książki, którą się czytało z wypiekami na twarzach. Znaczy, może nie z wypiekami na twarzach, ale z jakimś takim przejęciem. Przynajmniej ja tak miałem, nie wiem jak wy, ale lekkie mrugnięcie do wilka stepowego, piosenka pod tytułem Wilk. Drodzy Państwo, dajcie momencik. Utwór, który teoretycznie na epce jest utworem instrumentalnym. Zrobiliśmy go tak trochę półinstrumentalnie, półwokalnie. I chwileczkę, zmiana instrumentów. Nie dla wszystkich oczywiście. Dystans nabrał wraz z biegiem czasu na jakości, na podobieństwo tych trunków, co im starsze, tym zacniejsze. Nie widzę cię już tak wyraźnie jak kiedyś. Nie widzę cię już. Gdy wyglądam przez okno pędzącego autobusu, patrzę na szczyty górskie. Widzę tylko te szczyty i rzekę widzę, i las widzę. Ciebie tam nie ma, ciebie tam nie ma. Nie widzę cię już tak wyraźnie jak kiedyś. tak, w zależności, która piosenka, to mam do każdej piosenki inny mikrofon niemalże. To była eskapada. Eskapada wchodzi w skład naszej epki. Można to znaleźć gdzieś tam w internetach. Okej, a teraz numer, który, od którego chyba się wszystko zaczęło, ta cała przygoda, bo zespół Escapes to był na początku taki zespół wirtualny, jak był pierwszy lockdown. Zaczęliśmy po prostu robić piosenki w studio nagrań i wtedy nic nie planowaliśmy, niczego nie oczekiwaliśmy. Potem, nie wchodząc w szczegóły, piosenka, którą teraz zagramy, pojawiła się w Trójce, potem pojawiła się kolejna piosenka, potem pojawiła się propozycja tego koncertu i dlatego tutaj też jesteśmy. Okej. Piosenka, o której mówię, pod tytułem Ty, i teraz ją dla was gramy. To podobno jest piosenka religijna. Znaczy mówię o tej, która była przed chwilą. Taką dostałem recenzję od znajomego. Ale ja tutaj nie interpretuję tej piosenki. I to chyba tak zawsze jest, że że się zostawia. Zostawia się do interpretacji swobodnej. Okej. Utwór Drabina. Drabina, która służy do wchodzenia na niebo. Więcej wyżej jak na chmurki. Na niebo, żeby zostać księżycem i może więcej już nie będę zdradzać. Czy zespół Escapes jest gotowy? Są gotowi. Sekret już od dawna, że księżycem jesteś, znam już twoją tajemnicę. Podglądałem ciebie wiele razy, jak wchodziłaś naga na niebiosa po drabinie. Zawsze wtedy biegłem w las i zasypiałem, jak ten dzieciak otulony twoim blaskiem. Śniąc i marząc o podróżach międzygwiezdnych przez komety wyznaczonym szlakiem. Chcę tam pójść, zabierz mnie w tajemnicę. Weź mnie tam, weź, zabierz mnie w nieznane. Znam twój sekret już od dawna, że księżycem jesteś, znam już twoją tajemnicę. Podglądałem ciebie wiele razy, jak wchodziłaś naga na niebiosa po drabinie. Zawsze wtedy biegłem w las i zasypiałem, jak ten dzieciak otulony twoim blaskiem. Śniąc i marząc o podróżach międzygwiezdnych, o budynach koty wytyczonym szlakiem. Weź mnie tam, weź, zabierz mnie w nieznane. Chcę tam pójść, zabierz mnie w tajemnicę. Chcę tam pójść, zabierz mnie w przestrzenie. Weź mnie tam, zabierz mnie w tajemnicę. Chcę tam pójść. Następny utwór potrwa nieco, dłuższą chwilę. To jest nasz najdłuższy numer i na epce, jeśli posłuchacie go z epki, tam jest bardzo dużo instrumentów, ale przygotowaliśmy dla was taką wersję, taką bardziej koncertową. Dziękuję za słowo, przyjacielu. Zawsze. Konferansjerka nie jest moją mocną stroną, ale fajnie jest coś powiedzieć o piosenkach. A chyba więcej chciałbym o tej piosence powiedzieć, jak ją skończymy grać, bo nie chciałbym teraz, zanim ją usłyszycie, cokolwiek jakby wchodzić w jej treść. Ale pogadamy po piosence. Lepiej zamilcz myśl. Wokół tyle się zmienia. Co będzie, któż to wie? Zrozumieć jedną sprawę, spróbuj zrozumieć. Spróbuj zrozumieć jedną rzecz, spróbuj zrozumieć. Cały wszechświat się rozszerza, wszechświat, wszechświat. Nasze życie zmienne jest, życie zmienne. Pewna jedynie jest ta chwila, ta chwila, ta chwila. Chwila, która teraz trwa. Nie powiem ci, co masz robić, nie powiem ci. Spróbuj to poczuć w sobie, poczuj, poczuj. Nie ma przeszłości tu, nie ma przyszłości tu. Tylko chwila ta. Chciałem zaśpiewać te słowa, że właśnie to są takie, to jest już stare jak świat. To jest stare, to jest myśl starożytna, ale to ostatnio też jest modne, ale to trzeba powtarzać, że tak naprawdę nie istnieje przeszłość ani przyszłość, tylko jest właśnie ta chwila tutaj w tym momencie. Chciałem zawsze o tym zaśpiewać piosenkę i w końcu mi się udało. Ostatni numer pod tytułem Dżunga barum barum barum ba, dżunga barum barum ba, hej. Dżunga barum barum barum ba, dżunga barum barum ba, hej. Dżunga barum barum barum ba, dżunga barum barum ba, hej. Dżunga barum barum barum ba, dżunga barum barum ba, hej. Dżunga barum barum barum ba, dżunga barum barum ba, hej. Dżunga barum barum barum ba, dżunga barum barum ba, hej. Dżunga barum barum barum ba, dżunga barum barum ba, hej. Dżunga barum barum barum ba, dżunga barum barum ba, hej. Dżunga barum barum barum ba, dżunga barum barum ba, hej. A dżunga barum barum barum ba, dżunga barum barum ba, hej. Dżunga barum barum barum ba, dżunga barum barum ba, hej. Dżunga barum barum barum ba, barum barum ba, dżunga barum barum barum ba, dżunga barum barum. Dżunga barum barum barum ba, dżunga barum barum ba, hej. Dżunga barum barum barum ba, dżunga barum barum ba, hej. Dżunga barum barum barum ba, dżunga barum barum ba, hej. Dżunga barum barum barum ba. miasto jest jak we śnie. Może ktoś znajdzie mnie. Transmisja koncertu zespołu Escape ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin, Jacek Błotkowski i Przemek Nowak. Ja nazywam się Michał Kirmuć i zapraszam Państwa na kolejne koncerty w Trójce. Do usłyszenia. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Teraz ceny w dół w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, lodówki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy.